радио Дагестан. Халхалина стан шаладай болгохи хавни хэрэгтү хилэмэгт хэчэ бацагавруу би хизэ балахэ шэлэ барака хилэмэгт хэчэ бацагавруу би хизэ балахэ шэлэ барака эндэр мис едил раса кахана ниги хэлэро дохрот ири Хасида хулун нил хэлхана ниги Алохана брод и пезетеляро Тэрмэс хэдил расо кахана ниги Хэлэро духрот ирэк эхуд ина Хасида хулун нил хэлхана ниги Алохана брод и пезетеляро Алохана брокит эзетеляро